500 do 4000 zł. Od 3 do 36 lat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atasze wojskowy Niemiec tłumaczył się ze słów szefowej niemieckiego MON-u, co powiedział o tym za chwilę nasza reporterka. Trwają rozmowy o ustawie na temat jawności życia publicznego. Swoje uwagi do przepisów zgłaszają przedstawiciele organizacji społecznych. Kolejne sankcje nakładane na Koreę Północną. Zamrożono pieniądze ludziom i organizacjom związanym z programem atomowym. Talk show to nie audycja, podczas której kształtowana jest polityka. Atasze wojskowy Niemiec w ten sposób bronił wypowiedzi szefowej niemieckiego MON-u. Poinformowała o tym rzecznik ambasadora. Atasze został wezwany na dywanik do Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Z czego musiał się tłumaczyć, to przypomni Ksenia Maćczak. Dokładnie, chodzi o wypowiedź i tu cytat, że musimy wspierać zdrowy, demokratyczny opór młodej generacji w Polsce. Te słowa szef MSZ Witold Waszczykowski uznał za ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski, a minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wczoraj mówił tak. Tym różni się minister obrony, że jednego mu na pewno nie wolno. Na pewno nie wolno mu wzywać do oporu przeciwko zaprzyjaźnionemu i współpracującemu w ramach NATO rządowi. Dziś po spotkaniu w MON głos w sprawie zabrała atasze prasowa ambasady Niemiec Christina Wegelein. Tłumaczyła, że słowa niemieckiej minister padły podczas talk show. I jak już mówiliśmy, politykę niemieckiego zwykle nie jest kształtowana podczas takich audycji. Pani minister von der Leyen mówiła w bardzo pozytywnym sposobie, nie tylko o Polsce, ale też o innych strajach. Ambasada Niemiec ma nadzieję, że to spotkanie atasze z przedstawicielem resortu obrony kończy całą sprawę. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na temat ustawy o jawności życia publicznego rozmawiają organizacje społeczne i współpracownicy ministra koordynatora służb specjalnych. To przepisy, które dotyczą osób pełniących funkcje publiczne, lobbingu i dostępu do informacji publicznej. Na plusy i minusy wskazuje Agnieszka Dudzińska z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Najbardziej niepokojące jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej. Pod pretekstem tego, że my jako obywatele będziemy uporczywie składać wnioski, widzę pozytywy takie, że jest położony pewien nacisk na większą przejrzystość ze strony urzędników, czyli że w ogóle się reguluje pewne rzeczy, że jest też skrócony okres oczekiwania na informację publiczną. Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego zgłasza uwagi dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które doniosą o korupcji w firmie, w której pracują. Sygnalista to jest osoba, która powinna otrzymać ochronę w jego miejscu pracy, przede wszystkim od pracodawcy. I w tym kierunku zmierzają wszystkie regulacje, które istnieją na świecie. To już w tej chwili jest kilkadziesiąt ustaw. W żadnej nie ma takiej konstrukcji, że tą ochronę przyznaje uznaniowo prokurator, tak jak tu jest proponowane. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapowiedział, że strona rządowa odniesie się do uwag po spotkaniu. Zgłosiło się do nas 125 uczestników naszego dzisiejszego spotkania, więc innych planów niż te dzisiejsze spotkanie nie mamy, ale zobaczymy, jak nam będzie szło. Ustawa miałaby wejść w życie jeszcze na początku przyszłego roku. Ponad setka studentów upamiętniła krakowskich profesorów aresztowanych na początku II wojny światowej. W 78. rocznicę Sonderaktion Krakau studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich uczelni na cmentarzu rakowickim oddali hołd naukowcom więzionym przez Niemców. My przynieśliśmy wieńce oraz mamy jeszcze takie chorągiewki, które będziemy przybijać przy wieńcach. Warto upamiętnić ich również w taki sposób jak dzisiaj. Pamięć o profesorach jest bardzo ważna. Co roku pamiętamy o wszystkich naszych profesorach, którzy są pochowani. Jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego chciałem upamiętnić poprzedników, mistrzów tego uniwersytetu. Powinniśmy wszyscy pamiętać o tych, którzy tworzyli ten uniwersytet przed nami. 6 listopada 1939 roku hitlerowcy aresztowali 183 profesorów i asystentów z UJ-u, Akademii Górniczej oraz Akademii Handlowej. Naukowców wywieziono do obozów koncentracyjnych, m.in. w Dachau. Korea Południowa i Japonia wprowadzają kolejne jednostronne sankcje wobec Korei Północnej. Nowe restrykcje przyjęte przez władze w Tokio ogłosił podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Trumpem szef japońskiego gabinetu Abe Shinzo. Szczegóły tego wystąpienia zna nasz korespondent Tomasz Sajewicz.

ważne, że kierunek słuszny. Niezależnie zaś myśl główna wciąż nam dodawała tchu. Przyjdzie walec i równa, przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów, i tu, i tam. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie, krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własny dróżki szukać się chce, bo wykrota. Ale jak on krzyczy, przecież, jak on krzyczy, że rzecz główna. Dalej, szybciej, naprzód, no, tak jest. Ale to jest równa. Przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrów. Gdyście zasięme wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że forma brudna i że błędy tam i tu. No my! Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie. Pionie usług, fachowa robota. Czy to zęba, klądzę ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać kogo? Mnie i ciebie. Fachowca. Panie majster, a? Co pan robi w święta? No i sam pierw, mój drogi, sobie podjem. A? Potem coś przegryzę. Nie zaszkodzi, jak przetrącę coś niecoś. Potem ewentualnie zakąszę. No i coś wrzucę na ruszta, bo mam bogaty program rozrywek świątecznych. A niech pan uważa, niech pan uważa. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest amforyzm. Przysłowie. Przysłowia są mądrością narodów i głupotą ich obywateli. A aforyzm? Nie. Myśl mosiężna z podwójnym gwintem docen. Fachowe określenie. A jak? Człowiek powinien wiedzieć, co mówi. A mówić to, co myśli. O. Ładnie to majster ujął, ale to jakby troszkę zbyt skomplikowane. Może dla ciebie. Ja już mam taką naturę, że jak coś biorę na rozum, no, to rozumiem. Bo majster ma wysokiej klasy percepcję zrelatywizowanych struktur intelektualnych przecież. No nie, no to się rozumie. Ty mnie wysuwasz, docent. Ja obojętnie na luzie paracytypuję wysumblimblowane struktury, kochane. I w ogóle, jak co do czego, to do tego, tamto do tamtego. Parametr, mutra, prawa putra, ole, bluz. No, słusznie, tak. No, to się nazywa jasne postawienie sprawy. Panie majster, więc jak z tymi świętami będzie? No, obejdziemy je, docent, obejdziemy najsamsiut. To i owo. Szczególnie owo. A owo co ci się rozchodzi? Owo znaczy w języku łacińskim jajo. Jest to poniekąd... Pokąd? No potąd. Symbol świąt Wielkiej Nocy. Więc to i owo. Że co? Jajco. Docent! Docent! Wyrażaj się, docent, bo... Nie, no... No... Przepraszam. Ale masz rację, masz. Kupimy jaja i będziemy malować pisarki. Co? Co będziemy malować? Pisarki, mówię. Pisanki. Pisanki? To się śpiewa, a nie maluje. Piosenki. Docent. Słucham, panie docent. Pan, słucham, panie. Pani czy ty chcesz być ze mną w dobrych stosunkach? Ja niczego bardziej nie pragnę. No co my będziemy malować? Piosarki. No widzisz, no przecież mówiłem chyba piosarki. No dobrze. Sztuka kompromisu jest podstawą między stosunków ludzkich. Słusznie. A więc, w jaki deseń pomalujemy te jaja, no, żeby było fachowo i artystycznie. Nie wiem, co majster zamierza. Ja zamierzam estetycznie spędzić święta, więc uważaj. Na jednym jaju domalujemy okulary i krótką bródkę. I co to będzie? To będzie profesor Stanisławski. Zgadza się. Drugie, uważasz, tak. Nadtłuczemy z góry od grubszego końca i wiesz co, i tak zostawimy. Co to będzie? Nie wiem. To wiesz ty, docent. A jednego to w ogóle nie będziemy ruszać, bo nie świeże i to będzie... Kto? Kto? Pan majster. Docent, ja mam poczucie humoru. Ja mam. A ja żartowałem. O? Żartowałem. Dobrze. I tak mniej więcej podejdziemy do całości zagędnienia, z tym, że jedno jajo, uważasz, zrobimy w zalewie pomidorowej i to będzie... Barucha. A po czym on się rozpozna? Po kolorze, drań złodziej, po kolorze. A przecież... On jest na ogół taki bardziej różowy seledyn. No właśnie. Koloru pomidorowego nabierze, jak mu delikatnie wskażemy na podobieństwo. Jeśli chcesz prawdę zaskoczyć, spójrz prawdzie raz prosto w oczy. Prawa jej spójrz, z lewa jej spójrz. Co trzeba ujrzeć, to ujrz. Prawda wyłazi ci bokiem. Uderz ją swym prostym okiem. Lewym ją łup, prawym ją łup, aż oko stanie ci w słup. Gdy prawda w oczy mnie kole, ja taką prawdę nie wolę. Zlewa ją raz, sprawa ją raz i prosto przed siebie w gaz. Wiesz teraz, widzu kochany, co to jest zez sterowany. A jeśli chcesz, dowiesz się też, skąd wziął się ten chytry zez. Morał zeń płynie głęboki, że prawda chadza na boki. Na lewo raz, na prawo raz, a jak już prosto, to w las. Żeby patrzeć prawdzie prosto w oczy, zachęcał Jan Tadeusz Stanisławski. Za chwilę piosenkę o trudnym życiu, nawet życiu po życiu, artystów zaśpiewają Wiktor Zborowski i Marian Opania, teraz z tą samą tematyką, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Pan też na casting? Tak, ja też na casting. Proszę pana, aktorstwo to jest, proszę pana, misja. Misja. A proszę pana, aktor? No to jest misjonarz. No, misjonarz. A, proszę pana, właśnie tak samo myślę. Pan na przykład wie, że taki, proszę pana, Robert De Niro, jak on miał zagrać, proszę pana, rolę, proszę pana, taksówkarza, to on przez pół roku, proszę pana, jeździł taksówką po Nowym Jorku. A co, nie mógł trafić? Gdzie jechał? Nie no, mógł trafić, tylko chodzi o to, że on się, proszę pana, przyglądał się, jak się zachowuje prawdziwy taksówkarz. Żeby to potem, proszę pana, zaobserwować i wykreować, proszę pana. Bo to misja jest. Misja. Też mam taki przykład. Znaczy nie taki sam, co pan powiedział, tylko inny, drugi, nie? Bo co będę mówił, ten sam przykład. Więc jest aktor amerykański, ale znowu, amerykański, ale nie ten, co pan powiedział, tylko inny, drugi. Drugi. Tak, nie ten sam. I on się z kolei nazywa Jack. Jack... Nicholson. O, właśnie, Nicholson. Jack Nicholson. I on, proszę pana, cały ten... On jest w ogóle zdobywcą kilku Oscarów. A co najmniej, proszę pana, co najmniej. Co najmniej Oscarów, tak. I proszę pana, jak ten cały Jack miał grać wariata, to pół roku normalnie siedział w szpitalu dla wariatów, żeby zobaczyć, jak się zachowuje prawdziwy wariat. Amerykański. I wykreować to. Misja, i wykreować, bo jest tak, misjonarz tak, i jest misja. Tak, tak, proszę pana. Oczywiście. To jest misja. Przepraszam. Co ma tak się gapi na mnie? Gadamy sobie śmichy, kicho. A chwileczkę, przecież ja pana skądś znam. Mnie? Ta, no. Skąd ja pana mogę pana twarz kojarzyć? Proszę pana, występuje w reklamie worków na psie odchody. No pewnie, tak. Przecież jasne, przecież pana twarz jest na każdym worku. Czad. Wie pan co, jak tak na pana patrzę, proszę pana, z profilu, to ja też pana jakoś tak kojarzę. Skąd ja mogę pana kojarzyć? A, to wiem. Jeszcze kiedyś, proszę pana, w szkole teatralnej grałem w Weselu Chochoła. Taka symboliczna rola, ale zawsze, nie? Tak. Chochoła, ale proszę pana, ale to w telewizji było, bo ja pana z telewizji kojarzę. A, w telewizji to wiem. Drobnostka. Występuje w reklamie soków dla kobiet w ciąży. I kogo pan tam kreuje? Marchew. Marchew, właśnie marchew. Doskonała marchew. To znaczy, wie pan, aktorstwo to jest misja, ale prawdziwy aktor, misjonarz prawdziwy, powinien umieć zagrać wszystko. Oczywiście. I tego taksówkarza, i tego, proszę pana, wariata. Wszystko. I tą marchew. Tak. Dlatego, proszę pana, ja zgodziłem się zagrać w serialu komediowym. Jakaś poważna rola? Pół człowiek, pół mucha. No, ale pół człowiek. Nie, ale to fajnie, pokażę pan twarz. Nie będą pana kojarzyć tylko, prawda, z tym workiem, tylko jakoś lepiej jeszcze, nie? A wie pan, z tą twarzą to nie bardzo, ponieważ nie pokażę, bo od pasa w góry jestem muchą. Aha. No, także raczej nie. Nogę pan może pokazać. No, nogę mogę pokazać. Ale mucha ma 6, a pan 2. No, to właśnie. No, ale przynajmniej zarobi pan parę groszy, nie? Ginę w pierwszym odcinku, proszę pana. Przychodzi, proszę pana, pół człowiek, pół packa na muchy i... O Jezus. Proszę pana. I już, proszę pana, taka proszę pana, na ścianie, taka, proszę pana, jestem rozgrzona, proszę pana, masa. No, i proszę pana, tyle, no. No i tyle, no i się nagrałem, proszę pana. Ale, proszę pana, to w ogóle nie o to chodzi, bo chciałoby się, proszę pana, zagrać rolę, proszę pana, psychologicznie. O tak, zagrałoby się pana, coś. Wykreować, żeby ona rosła. O tak, psychologicznie, filozoficznie, albo... Tak, pół na pół. O tak, zagrałoby się. Jak pan powiedział? Ale które? Bo ja dużo powiedziałem. To pan powiedział... O tym Jacku? Nie o to Jacku. Jeszcze raz mogę powiedzieć. Pan powiedział, o tak. Wie pan co, ja to znam. Skąd ja mogę to znać? Czasami podkładam głos w pornosach. No. Proszę pana, i bardzo dobrze, proszę pana, jak się dobrze podkłada. A jak? No to pewnie. Proszę pana, no. Proszę pana, coś panu powiem. Aktorstwo to jest misja, tak? Tak, no. Ale w końcu, przecież nie będę do końca życia jadł marchwi, nie? Właśnie, a w ogóle przedstawmy się może sobie. Cześć. Leopold Wilk Tołkowiecki, bardzo mi przyjemnie. Adam Cycek. Słuchaj, Cycek. Nie, bo... mów mi Adam, wiesz po imieniu, co będziemy sobie panować. Pan, ja do siebie mówię Wilk. Adam. Adam, nie wiesz, dlaczego ten casting jest, bo... Nie mam pojęcia, zobaczyłem w gazecie. O, proszę bardzo, tędy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. No to co, jesteście tylko wy, tak? To pokażcie, jak skaczecie. Tak. Tak, jak skaczecie, tak. No. Słuchajcie, jest robota. Ta pani organizuje szóste urodziny swojego synka w McDonaldzie. I potrzebujemy pajaca. No dobrze, już starczy. Jak? Jeszcze długo. Nie, starczy, już dosyć. Jak pani się podobają? No wie pan co? Ale myślę, że wybór jest prosty. Wzięłabym tego pana w czarnym garniturze. Wygląda na zdrowego, a poza tym na charakteryzacji się oszczędzi. A przepraszam, a kogo będę kreował? Małpę. Będziesz rozdawał dzieciom banany. Przepraszam najmocniej, zaś ja? Zaś ty generalnie spadaj. Proszę? Spadaj. Nie, ale właśnie nie spadaj. Właśnie nie. Kreuj coś. Dobrze. Stwórz. To on też jest śmieszny. Tak. I też mam dla pana pomysł. Będzie pan bawił dzieciaki, owszem, ale jako wielki banan. Dobrze? Tylko prosiłabym, żeby to było śmieszne. Co? Żeby banan był śmieszny? Nie, proszę pani, banan oczywiście, banan to... No to się bardzo cieszę, tylko jedna rzecz mnie bardzo martwi. Pan jest bardzo blady na twarzy i dzieci mogą się przestraszyć. No, nie wiem, czy ma pan jakiś pomysł, jak zaradzić temu. Chociaż też wiem. Proszę pana, radzę dużo marchwi. Pić, jeść, w ogóle marchew. I będzie dobrze. No i dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, jestem bardzo zadowolona. No to świetnie. Do zobaczenia panu. Także małpa, banan. Kolegi nie zjedz. Co to za gość? No, słyszałem, co to w ogóle było? Co to było? Ja ci wiem, co to było. Genua. O, proszę ciebie, to Genua. Było, co to jest? No, ale tak w ogóle to. Ale w ogóle to. Wow! Sukces, tak? Yes! No, proszę. Adam, no to ja pójdę do zoo. Proszę ciebie, zobaczę, jak się zachowuje prawdziwa małpa. No to ja pójdę na bazar, kupię marchew i zobaczę, jak się zachowuje prawdziwy banan. Czeka was, historyjka taka, czeka was jak trzeba. No a morał marzę, ajajaj. Jak to raz, jak to dwaj artyści szli do nieba. Jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden as, ascetyczny koryfeusz, jeden szekspirowski wielki tuz. Jeden as i koryfeusz. No a drugi Żarak i Chudeusz, co w Macbecie halabardę niósł. Jeden as i koryfeusz, no a drugi Żarak i Chudeusz, co w Macbecie halabardę niósł. Dodajmy tu, że Szarak mów, co w życiu swym na scenie wyrzekł z 8 słów, pewną konkretną umiejętność miał. Potrafił udać ptaka. Pszczółkę. I kolegom w lot płynęły łzy. Za kulisami z pszczółki każdy w głos się śmiał. Każdy z pszczółki w głos się śmiał. Dobry Bóg, gdy naszego tuza ujrzał, tak zawołał: ach, szanowny pan, nie może być! Słuchaj pan! Erudytę mam ja tu anioła, pan sobie złotko na spacer z nim idź. No a ty, ty mi zaraz, bracie, pszczółkę zrobisz, wołał pan i śmiał się ile sił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo pił. A

Trójka Żonda debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Piotr Kordaszewski, Tomasz Żonda. To strona radiowa, a w studiu goście zespół Żal. Witam panów. Witam. Jakub i Aleksander, a także Darek Maleo. No, witam, bardzo gorąco. Darku, pierwsze wrażenia. No, bardzo pozytywnie, bardzo mi się podoba. Trochę takie skojarzenia, może słuchacie Diplo trochę? No, ąpiło się uszy zdecydowanie. No, tak. No. Troszkę mi się kojarzy. No oczywiście Major Lazer jest bardziej komercyjny, nie? To są rzeczy, to jest bardziej takie minimal jeszcze większy, ale mi się podoba. No powiedzcie sobie ze słów parę o sobie, od jak dawna razem tworzycie muzykę, bo to co słyszeliśmy, to wydaje się być czymś, nad czym pracowaliście od dość dawna i zgraliście się całkiem nieźle. My we dwójkę pracujemy w różnych projektach, pracowaliśmy już od paru lat, ale konkretnie ten materiał, który wydaliśmy jako duet Żal i tworzymy od 2 lat mniej więcej. No. Na początku to była praca wyłącznie studyjna i dopiero z czasem, jak zobaczyliśmy, że ma to potencjał, żeby wydać to w całości album, zaczęliśmy pracować też nad żywymi wykonaniami. Czyli to jest duet, w sensie ty robisz wokale, a ty robisz całą muzykę, czy... Znaczy, w sumie razem wszystko. Znaczy, ja nie śpiewam, ale wszystko razem tam sobie... Konsultujemy, tak. Kuba tam jeszcze gitary dogrywa, czasem jakieś syntezatory, aranżacje układamy razem i tak wspólnie wszystko, nie, tam. A elektronika w dużej części to jest twoja robota, tak? No tak, jakby ja umiem obsługiwać te wszystkie sprzęty i więc... Ja tylko sugeruję. Więc tak, siłą rzeczy, tak. Na tej płycie sporo gości, bo nie tylko wy jesteście. Kto was wspierał? Są w sumie 3 utwory dzielone z innymi artystami. Mhm. Jeden to jest właśnie Rave Remedy, który jest de facto remiksem naszego poprzedniego składu, który tworzyliśmy z Alicją Boratyn i Matthew Kawim. Skład się nazywa Wicked Giant. No i już. Utwór, który tutaj się znalazł, to jest właściwie remix czegoś, co nigdy nie zostało wydane przez ten zespół. Tak. Więc... Dlatego napisaliśmy w końcu, że to jest featuring, a de facto to jest po prostu, wzięliśmy ścieżki z utworu, który nigdy nie został wydany i go tam... Oprócz tego na płycie znalazł się utwór, który powstał we współpracy z DJ-em Emo. Czyli Marcinem Karpińskim. I też utwór Just Jig It. Utwór Renata, który powstał też z duetem Shivers and Shakes. To jest dwójka znajomych, z którymi dzieliliśmy po prostu salę prób i też tak. Są duetem. Tak. I się zaprzyjaźniliście. No. No to może jeszcze jedno nagranie. przypomnę, jak się z nami skontaktować. debiuty@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Zespół Żal dzisiaj gra dla nas. Mroczna elektronika, jak to powiedział Piotr Kozłaszewski przed chwileczką wchodząc ze studia. Tak, cześć Piotr wszystkim. Przysłuchiwał się temu wszystkiemu po drugiej stronie szyby, żeby miał taki odbiór prawdziwie radiowy, bez tych emocji patrzenia w oczy. Jak było? No właśnie wchodząc tu do studia powiedziałem i widząc Darka Malionka tutaj w studiu, że Darek, patrz, znamy się tyle lat z klimatów głównie regałowo jakichś tam różnych jamańskich, a tutaj nagle trafiamy do audycji z taką obroczną elektroniką, no ale Darek powiedział wtedy muzyka jest jedna, tak więc ja również się pod tym podpisuję. A ja bym się nie zgodził z tą, że ona jest mroczna, wiesz, ona jest taka melancholijna, może bardziej jakaś tęsknota, tak, w tym jest, ale nie mroczna. Dla mnie ona nie jest zupełnie mroczna i mi się bardzo podoba. Z tym, że może nie jest to najlepsza pora teraz. Każda pora jest dobra, muzyki. Chociaż pora roku... Pora roku jest świetna, tak. Zabra dla takiej muzyki. Ale myślę, że to jest muzyka na wieczór. Powiem, że nie mam się w zasadzie do czego przyczepić, dlatego że wszystko, co właśnie takie elektroniczne, oprócz mocnych gitar rockowych, rock'n'rollowych, punk rockowych, mi również w duszy gra. Być może wszystko mi się ze wszystkim kojarzy, ale ja tutaj słyszałem kilku moich takich ulubionych wykonawców, bo i trochę Depeche Mode usłyszałem i trochę Kraftwerku w tym pierwszym nagraniu, które zaprezentowaliście, i trochę nawet takich klimatów trip-hopowych, jakiś Bristol, coś w tym stylu. Chłopaki, tu muszę powiedzieć, że kiwają głowami, więc no okazuje się, że... W pierwszym też taki właśnie trapowy sposób na rewersie, nie od tyłu puszczania pewnych rzeczy. To jest fajne, bardzo, bardzo to lubię. Tak więc ja bardzo chwalę, bardzo mi się podoba i ciekaw jestem, co dalej. Moim zdaniem o tyle jest fajne, że ta płyta wciąga, dlatego że ona z każdym utworem się rozwija. To nie jest tak, że włożyliście najlepsze utwory na początek płyty, a potem już tylko dopychacie, bo trzeba czymś zapełnić krążek, tylko jest zupełnie odwrotnie. Im się dłużej tego słucha, tym te utwory końcowe są ciekawsze nawet niż te, które usłyszeliśmy na początku. Być może to jest dojrzewanie do tej waszej muzyki, bo nie jest to łatwe granie. Czy płyta jest cała w takim klimacie, czy też są bardziej rzeczy trochę, nie wiem, szybsze, żywsze, czy coś takiego? Czy ona jest cała są jednorodna taka bardzo? Są trzy utwory, które są po polsku. Dwa z nich może posłuchamy jednego po polsku, czy nie ma możemy. Możemy w tej chwili, to w takim miejscu, może ustawmy, wpuśćmy do miasta, bo to chyba najbardziej chwytliwy z tych utworów polskojęzycznych. To jest trzeci utwór na płycie, także za chwilę posłucham, jak śpiewać polsku. Ale powiedzcie jeszcze o dziewczynie, która była w utworze przed momentem, bo nie wszyscy pewnie rozpoznali głos. To jest Ala Baratyn. Czyli Ala była wokalistką w naszym poprzednim zespole. Ale też wcześniej za młodu. Tak. Dziecięciem będąc. Tak. Dziecięciem będąc. Blok 27, tak? Blok tak, 27 w popowym zespole. A później wydała jeszcze płytę. Solową. Tak, z Jackiem Parkowskim. Dobra, słuchajmy. Wpuść mnie buta, nic nie wpuść. dzisiaj w audycji Trójka Żąda Debiutów zespół Żal i w końcu było coś po polsku. I z gitarami, tak więc tak powiedziałem, że mi gitara, do tego elektronika, więc jedno i drugie, jestem tym bardziej na tak. I zupełnie inny klimat. No ja mogę powiedzieć też bardzo pozytywnie, jestem nastawiony do tego, do tej muzyki, bardzo mi się podoba. To czekamy na kolejnych debiutantów, debiuty małopolskieradio.pl. Wy jeszcze macie podobno kartkę z koncertami, bo tak. Gracie. I dużo jest gości na koncertach? Czy sami jesteście we dwóch tylko? We dwóch. Mhm. Znaczy, no tak, nie, raczej nie robiliśmy, na premierze zaprosiliśmy Ale, zaśpiewała z nami jeden utwór, tak. Ale poza tym to nie, to zawsze we dwóch. To błyskawiczne koncerty. To tak, 17 listopada w Warszawie w klubie Bez Słowa, 23 listopada z Maxem Brawurą i zespołem Squid w magazynie Kultury, to jest Kraków, i 24 listopada z Baszem w Koninie. Pozdrawiam Bartka przy okazji. Pozdrawiam Bartka, tak. I później 7 grudnia w domu w Łodzi, 8 grudnia w zakładzie w Lesznie i 9 grudnia w Poznaniu. I tu jest na razie jeszcze tajemnica, gdzie to się odbędzie. A to wyjawimy wkrótce. To daty koncertów zespołu Żal, a my teraz oddam mikrofon na chwilę Darkowi Malajonkowi w sprawie jego własnego zespołu, czyli Malo Reggae Rockers, 20 lat na scenie. No tak. Pod tym szyldem oczywiście, bo w ogóle to dłużej troszkę. Tak, tak, ale pod tym szyldem 20 lat, teraz gramy trasę, 25 koncertów. Przecież była w czwartek Gdynia, później Stodoła, później jeszcze Kraków. No bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dużo ludzi przychodzi, jest świetna atmosfera, są goście i zapraszamy, bo jeszcze później będzie mega klub za dwa tygodnie, dalsza część będzie mega klub, potem Szczecin, później One Love Festival i we Wrocławiu też, także na stronie Malo Reggae Rockers na Facebooku, zobaczcie sobie. Ja mam taki głos, bo teraz 8 koncertów po prostu teraz przez te 4 dni grałem w dwóch kapelach, grałem 8 koncertów naraz, także troszeczkę głos się sfatygował, ale myślę, że jutro już będzie ok. Poza tym jeszcze jest płyta 20 lat Malo Reggae Rockers, Bez Was Nie Ma Nas. No tak, bo to Bez Was Nie Ma Nas to jest taka prawda oczywista, oczywista oczywistość. Natomiast na tej płycie są oczywiście takie stare i lubiane rzeczy, ale są też nowe, czyli będzie singiel nowy, jest wersja dubowa spod ręki Dubmatixa, takiego dubmastera z Kanady bardzo znanego, i najnowsza wersja w ogóle Żyje w tym mieście, najnowsza, ale zrobiona w takim totalnie starym stylu, bo to właściwie wszystko jest na setę, tak zwaną, czyli na 100% granie bez dodatków. Znaczy dodatki są, ale jako takie już bardzo dodatkowe. Trójka Żąda Debiutów. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Piotr Kordoszewski, to Tomasz Żąda, to strona radiowa, goście, czyli Darek Malajonek, a także zespół Żal. Na koniec będzie nagranie, które otwiera płytę Malo Reggae Rockers 20 lat, gdybyś powiedział słów dosłownie parę na ten tej piosence? Oczywiście. No to jest piosenka taka motywująca. Myślę, że to jest tak, że wszyscy mamy te problemy, że ja na przykład mam zawsze świetne plany, a wychodzi jak zwykle. To chodzi, żeby się nie załamywać, nie poddawać się, że nawet jak ci mówią, że inni, że tylko głupiec wierzy w cuda, zawsze inni mają łatwiej i tak dalej. Znamy to wszystko. No, o tym to jest, żeby się nie poddawać, iść dalej. Maleo Reggae Rockers. Tak wielu z nas do czegoś dąży, tak niełatwo zrealizować plany. Nigdy nie poddawa się, nie. Nigdy nie mów nie. Nie, nie. Tyle możesz zrobić, hej, zawsze. Nie mów, nie, nie. To się nie ma prawa uda. Zawsze wielu z nas do czegoś dąży i w tym jest potęga. Tym jesteśmy tacy sami. Chcemy po to sięgać. Sięgać po marzenia. Robić co kochamy. Wie dlaczego tak niewielu z nas realizuje plan. Nie mów, nie, nie. To się nie ma prawa udać.